1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 8 czerwca, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na zachodzie i południowym wschodzie już pojawiają się burze. Synoptyk ostrzega, że miejscami może być bardzo niebezpiecznie. Kilkanaście rosyjskich regionów miało zostać zaatakowanych przez ukraińskie drony. Świadkowie donoszą o jednej osobie zabitej i kilkunastu rannych. W tym serwisie Trójki sprawdzimy też, jak się śpi w kosmosie. Najmocniej zagrzmi na Podkarpaciu, ale nie tylko tam obowiązują ostrzeżenia. Na zachodzie i południowym wschodzie pojawiają się już burze. Na razie towarzyszą im porywy wiatru do około 70 km na godzinę i opady deszczu do około 20 mm na godzinę. I taka sytuacja będzie utrzymywać się do godzin wieczornych. Natomiast na tych krańcach południowo-wschodnich niewykluczony rozwój bardziej gwałtownych burz teraz w tych godzinach popołudniowych. No i jeżeli takie wytworzyłyby się superkomórki burzowe, niewykluczone, że w pojedynczych przypadkach te porywy mogą osiągać około 100 km na godzinę. Również burzą będzie towarzyszył opad gradu. Mówił synoptyk Janusz Zieliński z IMGW. W nocy sytuacja będzie się uspokajać. Na wschodnim wybrzeżu ostrzeżenie przed silnym wiatrem będzie obowiązywało do jutrzejszego wieczora. Ukraińskie drony zaatakowały kilkanaście rosyjskich regionów. Świadkowie informują, że co najmniej jedna osoba nie żyje, a kilkanaście jest rannych. Bezzałogowce eksplodowały w okolicach Białgorodu nad jednym z parkingów znajdujących się przed supermarketem. Świadkowie poinformowali, że zginęła jedna osoba. Według serwisów internetowych 7 osób zostało rannych. Kilka osób odniosło obrażenia, gdy ukraińskie drony wybuchły także w obwodzie tulskim i na przedmieściach Moskwy. W rejonie Tuły bezzałogowce uderzyły w zakłady chemiczne Azot, wywołując pożar. Drony atakowały także Moskwę. Według stołecznej administracji wszystkie maszyny zostały zestrzelone. W związku z atakiem czasowo zamknięte były moskiewskie lotniska. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Od jutra kolejne utrudnienia w Tatrach. Zamknięta zostanie Dolina Kościeliska od zejścia z Jaskini Mroźnej do Polany Pisanej. Rozpocznie się tam budowa systemu kanalizacji. Zgodnie z planem trasa będzie otwarta w następny weekend. To jednak nie koniec prac. Ostatecznie potrwają one aż do października. Dolina będzie pewnie otwarta w jakimś zakresie. Będą cały czas prowadzone prace, więc spodziewamy się utrudnień. Więc wszystkie osoby, które choćby wybierają się z wózkami, osoby niepełnosprawne, no muszą się liczyć z tym, że mogą być dni, kiedy tej doliny po prostu nie dadzą rady przejść. Tłumaczył Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Budowa kanalizacji pozwoli na odprowadzenie ścieków poza teren parku, a w przyszłości przenośne toalety będzie można zastąpić. W serwisie Trójki ponownie zaglądamy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Już za kilka dni drugi Polak w historii przekroczy granicę kosmosu. Dr Sławosz Uznański-Wiśniewski poleci na pokład stacji i tam będzie prowadził badania. Przed godziną mówiliśmy, że praca astronautów w kosmosie jest zaplanowana niemal co do minuty. Muszą też ćwiczyć przez 2 godziny dziennie i przyzwyczaić się do 15 wschodów słońca na dobę. Jak spać w takich warunkach, wyjaśnia astronom Piotr Witek. Astronauci na stacji kosmicznej śpią w śpiworach. Wiadomo, kołdrą nie można się nakryć, kiedy nie wiadomo, co to znaczy nakryć. Większość decyduje się na bezpieczne zamknięcie w takich małych pomieszczeniach, w których można się spokojnie przypiąć pasami do ścian i po prostu nie dryfować w żadną stronę. Ciało w stanie nieważkości także naturalnie zwija się w taką pozycję embrionalną, co jest podobno bardzo wygodne i spanie w stanie nieważkości ogólnie jest przyjemnym doświadczeniem dla astronautów, kiedy już przyzwyczają się do ciągłego szumu wszystkich urządzeń, które ich otaczają. Na stacji kosmicznej nie jest cicho. Misja najprawdopodobniej rozpocznie się we wtorek, 10 czerwca. A już jutro w porannym zapraszamy do Trójki. Po 7 wyemitujemy rozmowę z żoną Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego, Aleksandrą. Ponad połowa Amerykanów, dokładnie 54%, popiera politykę deportacji nielegalnych imigrantów prowadzoną przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Pozostali są jej przeciwni. Takie są wnioski sondażu, o którym donosi stacja CBS. Amerykanów pytano również o wpływ deportacji na gospodarkę kraju. 39% z nich uznało, że ją osłabiają, a 32%, że wzmacniają. Najsilniejszym poparciem deportacje cieszą się wśród osób przekonanych, że wydalani są niebezpieczni przestępcy. Grupa ta jest też przekonana, że dzięki deportacjom poprawia się bezpieczeństwo mieszkańców. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Nieraz w pięknych kreacjach pozowała tam też Iga Świątek. W tym roku się nie udało. Dlaczego? Na to pytanie, podobnie jak inne tenisowe, odpowie ekspert tej dyscypliny w Eurosporcie, Lech Sidor. Emocje w tenisie nie zabraknie ich także w piłce nożnej, ale to już dzisiaj wieczorem. W finale Ligi Narodów zagrają Portugalczycy z Hiszpanią. W meczu o trzecie miejsce Francuzi pokonali Niemców 2-0. Walkę o trzecie i pierwsze miejsce rozpoczynają w ekstraklasie koszykarze. O złoto zagrają Legia Warszawa ze Startem Lublin. Rozstrzygnięte są za to kwestie mistrzowskie w Szczypiorniaku. Gratulacje dla mistrzów Polski z Orlem Wisły Płock. Oczywiście te wszystkie rzeczy, o których teraz mówimy, to jest treść naszej dzisiejszej audycji, także będziemy o tym wszystkim opowiadać. Co jeszcze dzisiaj? Na pewno kolarstwo i o tym opowie oczywiście Henryk Sytner. Będzie mówił o małopolskim wyścigu górskim. Przeniesiemy się też za ocean, a także wybierzemy w sportowy kosmos. Zresztą Henryk Sytner trochę czuł się tutaj jak w kosmosie. Przyszedł do nas na metę właśnie triatlonu, ale jednak te wszechobecne basy nie dały mu spokoju. Do tego przyjrzymy się bliżej dyscyplinie, jaką jest tagball, oraz wybierzemy się na skuterze w góry. Proszę z nami zostać do godziny 19, a teraz najważniejsze informacje sportowe z kraju i ze świata. Ale można się z nami komunikować? Oczywiście, 22.73, Elżbieta Rożycka jak zwykle na posterunku. Ona nie z nami, ona w studiu przy Myśliwieckiej, ale czeka na Państwa telefony. Oczywiście, jeśli są Państwo tutaj gdzieś w okolicach, stoi wóz Polskiego Radia, także zapraszamy, jeśli chcieliby Państwo się podzielić emocjami i tym, co się działo na trasie triatlonowej dzisiaj. W pierwszej kolejności, jeśli chodzi o informacje, sprawdzamy jeszcze raz stan na tablicy wyników na korcie Philippa Chatrier. Jannik Sinner gra z Carlosem Alcarazem w finale Rolanda Garrosa. Widzisz? No już mogę sprawdzić. Zaraz sprawdzisz, dobrze. Nie, no to już to sprawdzę, natomiast już to sprawdziłem. 5-2 w drugim secie dla Sinera, także podaje Alcaraz, ale Włoch zdaje się zmierzać pewnie po wygraną w drugim secie. No jak wygra drugiego seta, to wygrać Alcarazowi w pięciu będzie na pewno szalenie trudno. To jeszcze dodam tylko, że dzisiaj rano Sara Errani i Jasmine Paolini wygrały w grze podwójnej, a pokonały w finale kazachsko-serbską parę Anna Danilina, Aleksandra Krunic 6-4, 2-6, 6-1. To jeszcze cię zapytam o wymowę imienia Paolini. Jasmine, prawda? Bo Jasmine, bo ona sama o sobie mówi. Ja słyszałem Jasminę, różne wersje. Nie, Jasmine, bardzo dobrze. Tak. Jeżeli chodzi o piłkę, to doprecyzujmy a propos tego spotkania o trzecie miejsce w Lidze Narodów. Mówiliśmy o tym, że Francuzi pokonali w Stuttgarcie Niemców 2-0, to dodajmy, że gole dla trójkolorowych strzelili Mbappé oraz Olise. Przyznam, że kiedy oglądałem konferencję prasową Luciano Spallettiego po przegranym meczu Włochów z Norwegami 0-3, to wyglądał na człowieka, który podąża na ścięcie i rzeczywiście doszło do tego, że został zwolniony. No i już przed meczem z Mołdawią sam o tym poinformował na konferencji prasowej, więc czekamy, kto poprowadzi Squadra Azzurrą. Sandra Jankowiak i Aleksandra Meldzacka zostały z kolei wicemistrzyniami Europy w olimpijskiej żeglarskiej klasie 49er FX. Już zerkamy, bo są nasi goście pierwsi triatlonowi, a właściwie to tacy na pół triatlonowi, na pół lekkoatletyczni. Gwiazdy. Gwiazdy. Marek Plawgo oraz Marcin Lewandowski brali dzisiaj udział w tak zwanej połówce Ironmana. Uśmiechają się do nas, zaraz ich zapraszamy na antenę. Będzie na pewno interesująco. Chcesz dodać Adamie jeszcze? Tak, że Sebastiana Oziera z nami nie ma, ale wygrał rajd Sardynii. Bardzo dobrze poradził sobie w WRC 2 Kajetan Kajetanowicz. Oczywiście z Maciejem Szczepaniakiem na fotelu pilota. Zajęli drugie miejsce, także bardzo dobra postawa. Może będą Państwo mogli usłyszeć, jak co się dzieje na zewnątrz. O, słychać basy, są goście. Zaraz będziemy o wszystkim rozmawiać, będziemy opowiadać o rywalizacji tutaj na trasie triatlonu. To teraz gramy i do usłyszenia za chwilę. I są już z nami zapowiadani goście. Marcin Lewandowski i Marek Plawgo, kojarzący się z lekkoatletyczną bieżnią. Pierwszy to wielokrotny medalista Mistrzostw Europy i Świata w biegu na 800 metrów, drugi na 400 przez Płotki. Dzień dobry panowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry panowie. Skoro Marcin powiedział, że zapytaliśmy, że interesuje się tenisem, to śpieszmy poinformować, że w Paryżu Jannik Sinner prowadzi, wygrał 6-4 z Alcarazem w pierwszym secie, a w drugim prowadzi 5-3. A w tenisa zdarzało wam się grywać? Zdarzało się, ale to nie. To jednak w ostatnim przebieganiu, bo to tam trudno jest nadać temu, znaczy ta piłka, czy nie słucha, ona lata gdzie chce. O. Znaczy ja jestem biernym kibicem, zdarzyło mi się nawet być na Australian Open na żywo, na meczu finałowym, także jak najbardziej. A kto grał wtedy w tym finale, powiedz, pamiętasz? Wiesz co, na pewno Federer z kimś grał, ale byłem akurat wtedy rozczarowany, bo na pewno w finale był wtedy Chińczyk, który po 20 minutach przerwał mecz, bo miał odciski na rączkach. Aha, a nie Koreańczyk przypadkiem? Może Koreańczyk, no to być może. Tak jest. No to dobrze. To gorąco było? Było gorąco, ale było bardzo przyjemnie. A dzisiaj było gorąco? Panowie, od tego zacznijmy. Jak wam poszło dzisiaj na trasie triatlonu? Bo jesteście przecież nie przez przypadek z nami. No medale zdobyliśmy. Ładne, widzimy. Tak, i ładne to medale. I to złote medale, tak. No, tak się okazuje. Znaczy, oczywiście poszło. Znaczy, nam miało pójść między nami, bo my triatlonistami wielkimi nie będziemy, ale triatlon jest doskonałym takim punktem wyjścia do tego, żeby ruszyć, jak to mówią, cztery litery z kanapy. Mhm. I to był dla mnie cel taki, żeby znaleźć wyzwanie. Jakbyśmy wzięli jakieś krótsze dystanse, to pewnie Marcin nie zrobiłby ani jednego treningu. Ja pewnie też. A taki Ironman to już jest kawał dystansu, do którego nie da się zrobić, znaczy podejść bez przygotowania. To znaczy, że to motywuje nas do tego, żebyśmy się ruszyli i coś tam potrenowali, jakąś aktywność fizyczną sobie zaordynowali, bo w moim przypadku akurat mi tego brakowało. Marcin trochę aktywniejszy jednak, bo skończył całkiem niedawno sport. U mnie troszkę inaczej, tak jest. Ja jestem, można powiedzieć, świeżakiem i w kwestii tej, że niedawno zakończyłem karierę, świeżakiem tutaj na pewno w triatlonie. I prawda jest taka, że to właśnie za namową Marka Plawgi, naszych prezesów, bo tak naprawdę prezes, wiceprezes Marek Plawgo i pan prezes Sebastian Chmara, to właśnie oni byli tymi osobami, które nam do tego mi namówiły. Po prostu jak z nimi rozmawiałem w luźnej rozmowie, oni tak się tym ekscytowali, że postanowiłem, mówię, kurczę, muszę to spróbować po prostu, bo wydaje się naprawdę bardzo fajna zabawa. Czy to była fajna zabawa? Nie wiem, ale na pewno jestem z siebie dumny, cieszę się bardzo, że to zrobiłem, zdążyłem na dystansie przemyśleć swoje życie, przeanalizować sześć razy, dużo wniosków fajnych, pozytywnych ciągnęłem i sam fakt tego już jest dla mnie znaczący. Wystarczy powiedzieć, że najsłabszy bój dzisiaj z trzech u Marcina to było bieganie. No właśnie, tak na koniec. O to was chciałem zapytać, bo to nowum dla was to pewnie rower, mniejsze nowum, może pływanie większe, no ale w czym się czujecie, powiedzmy, co jest większą nowością w tym przypadku? No bieganie jest większą nowością, bo bieganie tak? W takim stanie, w którym nigdy w żadnym wypadku nie bylibyśmy w stanie zrobić tego na treningu. Mhm. To znaczy, jak można biegać po prawie 2 kilometrach pływania i 90 kilometrach jazdy na rowerze. No to nie jest bieganie, jakie znamy z bieżni i żadna jednostka treningowa, którą wykonywaliśmy i Marcin i ja, nie... No, półmaratonów też żeście nie biegali. Nie, biegaliśmy półmaratony. Nawet maraton mam zaliczony. Ale w karierze to nie? Ale w karierze to nie. Ale chodzi o to, że trudno odwzorować ten stan zmęczenia, takiego zmęczenia, zmęczenia takich partii mięśniowych, które mają szalenie duży wpływ na to, co się dzieje z organizmem, no i coś, czego my nigdy nie robiliśmy, czyli odżywianie się po drodze, no bo 5 godzin wysiłku, no to nie da się pójść na harcie ducha i ambicjach, tam trzeba już trochę tych żeli i innych energetyków zjeść i Marcin chyba dzisiaj za mało, tak? Znaczy, no ja na pewno dzisiaj popełniłem wiele błędów, ale na szczęście tak czy siak, zdecydowanie mniej niż bym zrobił to bez Marka, bo Marek poprowadził mnie tutaj za rączkę przed tym całym eventem, jak starszy brat, za co bardzo mu dziękuję, ale też panowie, nie wszyscy o tym wiedzą, z Markiem tak naprawdę mieliśmy też drobny taki zakładzik, taki symboliczny oczywiście. Opowiedz o nim. To znaczy sam zakładzik to jakieś większego znaczenia ma, skończy się tym, że będę pływał na różowej katce na basenie, ale to jest taki tylko dodatek tego wszystkiego, ale do samego eventu. Ja myślałem, że wygram z Markiem właśnie swoim konikiem, czyli bieganiem. Wiedziałem, że stracę na rowerze, wiedziałem, że stracę na pływaniu, ale byłem pewny, bym powiedział, że nadrobię to i nawet wyprzedzę jeszcze Marka na biegu, a okazało się, że zachowałem się dzisiaj jak junior. Mimo, że taki doświadczony biegacz, zachowałem się jak junior. Chyba troszeczkę za bardzo podpaliłem się na pływaniu. Przepłynąłem dużo szybciej niż oczekiwałem. Na rowerze zdecydowanie też powyżej swoich oczekiwań, które zakładałem. Natomiast na swoim koniku właśnie bieganie spotkaniu straciłem tak naprawdę, myślę, że nawet i do 20 minut. Koniec końców de facto i tak by nie starczyło to, żeby dzisiaj z Markiem wygrać, natomiast no, nie zmienia to faktu, że przegrałem dzisiaj na swoim koniku. No dzisiaj było tak, Marek, musisz na pływaniu i na rowerze mieć pół godziny przewagi nad Marcinem, bo tak mniej więcej można było szacować nasze możliwości w półmaratonie. No to Marcin, między 400 a 800 to jest raptem tylko dwa razy więcej na bieżni i to są takie raczej krótkie dystanse, ale jest gigantyczna różnica w formacie przygotowań. 1500-800 metrów to już jest taki trening z wybiegań, dużej takiej wytrzymałości, biegania kilometraży, a sprinter najdłuższy odcinek to 500 metrów biega na treningu i to wystarczy do tego, żeby biegać dobrze 400. I to widać by było przy normalnych dyspozycjach, jakbyśmy biegali na maksa swoje półmaratony, no te pół godziny Marcin spokojnie by na mecie w półmaratonie ze mną zameldował, ale to inne są warunki, kiedy się jeszcze pływa i jedzie na rowerze. A jak trzeba przyznać, po prostu doświadczenie dzisiaj wygrało, po prostu. Jak się czujecie w wodzie? W wodzie? No tak, w wodzie jest trudno lekkoatletom, bo mamy bardzo taką niską pływalność i to nie jest dla nas takie naturalne środowisko. Tylko, że ja już trzeci rok prawiam ten triatlon. Ja już w tej wodzie się czuję bardzo dobrze i woda jest najfajniejsza, bo też na najniższym zmęczeniu, najniższym tętnie się to płynie i to jest po prostu takie, no, trzeba to odklepać na tej powierzchni i przepłynąć. A Marcin dzisiaj mi zaskoczył, bo najdalej, jak twierdzi, przepłynął 700 metrów. Nie, 1500. A 1500, tak. Ale był dzisiaj pierwszy raz. Ale dzisiaj był pierwszy raz na open water, pierwszy raz w piance. Tak. Ja dzisiaj chyba 6 życiówek zrobiłem. Ja dzisiaj 6 życiówek koniec końców zrobiłem w jednym Ironmanie, także... No i my tak mieliśmy wyliczone, że ja miałem mieć 10 minut przewagi w pływaniu, a Marcin wyszedł 3 minuty za mną, więc dzisiaj naprawdę woda się gotowała, popracował Marcin, więc no, doskonale, ja musiałem nadrobić na rowerze, ale się okazuje, nic nadrobiłem na bieganiu. Koniec końców tak wyszło, niestety, no ale dla mnie super to doświadczenie, także mega się z tego cieszę, nie ma dla mnie większego znaczenia, kaczka różowa też jest fajna na basenie, także jest okej, natomiast kawał dobrej roboty cię zrobione. Także. Czekajcie, śledźcie kanały social media Marcina. Tak, za chwilę będzie tam nie lada gratka. Adam, tak naprawdę to tak zwani samograni mogli sobie z wami tą audycję poprowadzić. Świetnie się was słucha. Powiedzcie jeszcze o jednej rzeczy, o przełożeniu, bo wy jesteście byłymi znakomitymi sportowcami, wyczynowcami. O przełożeniu na sport masowy, dla zwykłego człowieka. Znaczy to jest tak, dla mnie ten sport masowy jest takim remedium zdrowia psychicznego. Ja sam zauważyłem, ile ten powrót do aktywności fizycznej, takiej umiarkowanej, takiej skondensowanej, trochę pływania, trochę roweru, systematycznej, 3-4 razy w tygodniu, jak poprawił moje samopoczucie, jak poprawił moją sprawność taką mentalną, intelektualną, efektywność pracy takiej biurowej, tylko i wyłącznie właściwie związanej z pracą przy komputerze, to wiedziałem, że ja teraz muszę tak długo utrzymywać chęć robienia tych triatlonów, bo to jest coś, co powoduje, że no, moje życie się poprawiło. I jak to ma się... My musieliśmy... Ja się śmiałem, pierwszy mój bieg, dzisiaj Marcin też miał taki obrazek właśnie, jak się zastanawiał, Matko Boska, kto mnie dzisiaj wyprzedza. To bolało. A ja miałem taki pierwszy start na 10 kilometrów kiedyś i sobie właśnie uświadomiłem, że w 50 minut, bo tyle pobiegłem na 10 kilometrów, przegrałem z większą liczbą zawodników niż przez 20 lat kariery. I to jest mniej więcej takie przełożenie sportu zawodowego na ten masowy. Ja natomiast oczywiście kocham lekkoatletykę i nic tym dziwnego, bo tam się wychowałem, tam zostawiłem swoje serce, swoje zdrowie i przede wszystkim kochałem to, także uwielbiam jeździć na duże biegi masowe i być w tym gronie, na tych eventach, bo po prostu bardzo to lubię. Natomiast pierwszy raz jestem na tym evencie, na Ironmanie i muszę szczerze powiedzieć, że jestem mega pozytywnie zaskoczony i nie wiem, czy wrócę na trasę, nie wiem, być może wrócę, zobaczymy. Na pewno będę chciał wrócić tutaj w roli kibica, bo świetna atmosfera, chciałbym tutaj wejść do tego miasteczka, do Expo i spędzić czas tymi ludźmi, bo to jest, jak zauważyłem, to jest kultura, to nie jest tylko uprawianie Ironmana, to jest cała kultura i naprawdę niesamowite dla mnie odczucie, wrażenia, dlatego będę chciał na pewno tu wracać. Także no mówię, ja jestem mega szczęśliwy, że tu jestem, że spróbowałem i mogę zobaczyć ten obraz na własne oczy, bo Marek wiele powiedział, wydawało się naprawdę świetne, jednak będąc na miejscu, to dopiero odczułem to po prostu na własnej skórze i mogę przyznać, że Marek miał rację, a być może nawet jest jeszcze lepiej niż opowiadał. To jest audycja sportowa, więc pewnie słuchaczy ciężko będzie namówić do tego. Znaczy, może nie będzie wielkiego celu, żeby namawiać, pewnie gdzieś tam wokół sportu się znajdują, budują, może też sami jakiś tam sport uprawiają, ale ja sam zobaczyłem u siebie, jak skończyłem sport zawodowy i po 2 latach, czy nawet 3 latach zupełnego rozbratu i pracy w biurze, pracy w korporacjach, pracy przy organizacji eventów jakichś tam muzycznych, nagle namówił mnie ówczesny szef na to, żebyśmy pobiegli w biegu na ulicę Piotrkowską. I znalazłem się wśród tych ludzi, jak zobaczyłem, ile tam jest pozytywnych emocji, jakie tam jest uśmiechów, takich niewymuszonych, jakie tam jest radość, to po prostu... I są takie endorfinowe oczy, jak ma Marcin Lewandowski. Dokładnie tak, tak. I to jest coś, co mówię, kurczę, dlaczego ja chciałem od tego sportu się odwrócić, dlaczego ja miałem po 20 latach upadka kariery, miałem go dosyć. Nie, ja chcę być dalej częścią tego. I polecam, jak ktoś nigdy nie był, chociażby nawet przejść w roli kibica i zobaczyć, jak ludzie przed startem, jak się cieszą, jak się uśmiechają, ile tam jest po prostu takich pozytywnych emocji, to się będzie udzielało. A jak ktoś już przyjdzie, zobaczy, pokibicuje, to w którymś momencie się taka myśl pojawi, a może ja też? Chociażby ja jest do tego właśnie przykładem. Ja się nasłuchałem, zobaczyłem i musiałem sam spróbować, mimo że nie planowałem tego robić. Ja muszę powiedzieć, że czuję się przez was zarażony, więc kto wie, może się podejmiemy tego, Krzysiek. Natomiast może w sztafecie. Marek, skoro jesteś taki wkręcony, to myślisz o pełnym dystansie? Myślę, ale ja sobie go odkładam, bo to jest tak, no dzisiaj akurat mieliśmy jakiś tam zakład z Marcinem i przestaje być triatlon wtedy dla mnie przyjemny, no bo to jest takie piłowanie, a bo tu wynik, bo muszę wyjść przed ten i 5 godzin takiego szacowania i dokręcania śruby. Natomiast ja mam większą przyjemność, kiedy startuję bez spoglądania na zegarek, kiedy celebruję sobie każdą chwilę, oddech wielki i wielka uważność zapachów, dźwięków przed wejściem do wody, interakcje z ludźmi, jak się mija ich na rowerze, jak się mija ich w wodzie, jak się mija gdzieś tam w strefach zmian. To jest coś, co jest dla mnie czymś wielkim i ja nie chcę sobie nakręcać tej sportowej korby za szybko i żeby nie wypalić się w tym. I to tak samo jest z pełnym tym dystansem Ironmana, bo wiem, że jak sobie postawię taki cel, to jak go zrobię, to za chwilę braknie mi tych celów. I chciałbym go mieć jak najpóźniej, żeby jak najdłużej, bo wiem, że przychód ten taki zdrowotny z tego, że uprawiam ten sport jest duży, a jak skończę całego, no to nagle się okaże, że może być ta kartka z marzeniami być pusta i nie będę miał motywacji, żeby na trening wychodzić. I chcę to przedłużać ile się da. Świetnie się was słucha, panowie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy, że znaleźliście czas, żeby odwiedzić te plenerowe studio trzeciej strony medalu. Marcin Lewandowski, Marek Plawgo. Do usłyszenia. Dziękujemy serdecznie. Bardzo dziękujemy i zapraszamy do udziału w biegach masowych, sporcie masowym, jakimkolwiek sporcie aktywności fizycznej. To jeszcze tylko dodam, że Jannik Sinner prowadzi w drugim secie 6-5, pierwszego wygrał 6-4. Gramy i wracamy. Emocje nie na sprzedaż, właściwe miejsce i czas to... W meczu Jannika Sinnera z Carlosem Alcarazem drugi set rozstrzygnie się w tiebreaku. Jest 6-6. Pierwszy, przypominam, Sinner wygrał 6-4. Państwo do nas dzwonią w każdej sportowej sprawie, w tym przypadku nie tenisowej, ale siatkarskiej i piłkarskiej. Chciałbym skomentować mecz Polaków w piątku. Zbigniew Boniek wczoraj w środku na tym meczu Polska-Francja bardziej presję trzymał niż polscy zawodnicy środkowi w meczu z Mołdawią. Siatkówka Ligi Narodów Kobiet w toku i choć po kolejnych spotkaniach, w których Polki odnosiły zwycięstwo, to przegrano w Pekinie z reprezentacją Turcji traktuje jako ryzyko poniesione w walce z równym sobie przeciwnikiem. Polki będą wśród najlepszych zespołów świata. Już gratulowaliśmy na naszej antenie piłkarzom ręcznym Orlenu Wisłę Płock. Zrobimy to po raz kolejny, bo szczypiorniści Szabiego Sabatę drugi raz z rzędu zostali mistrzami Polski. W drugim meczu finałowym Orlen Superligi pokonali Industrię Kielce, tym razem na jej terenie po rzutach karnych. Po 60 minutach na tablicy wyników było po 22. Ja myślę, że tutaj nic nowego nie powiem. Przemysław Krajewski, skrzydłowy Wisły Płock. Wydaje mi się, że wszyscy spodziewali się, że te mecze będą tak wyglądały, aczkolwiek w tych dwóch spotkaniach goniliśmy cały czas wynik, nie poddaliśmy się. Zespół kielecki prowadził przez 57 minut. Dopiero w końcówce udało nam się przychylić szale na naszą stronę. No i karne to już wiadomo, karne to już jest loteria, tutaj wszystko może się wydarzyć. Walczyliśmy do końca i to też dzięki temu udało nam się wywalczyć tytuł mistrza Polski. Wiadomo, że dwukrotnie wygrali. Ja uważam, że to jest zespół, który jest budowany bardzo przemyślanie. I Artur Siódmiak, były reprezentant Polski. Myślę, że już dorósł do tego w ostatnich latach, że takie mecze, które są bardzo wyrównane, prowadzone z Kielcami, tym razem mimo trudności potrafili w końcówkach przechylić zwycięstwo na swoją szalę. Mają duże indywidualności, dobrą obronę, niezłych bramkarzy i jeśli chodzi o ten drugi mecz, to tam liderem był Michał Zarabec, słoweński rozgrywający, dzięki któremu w dużej mierze Płocczanie wygrali. Tu prowadzimy przez większą część spotkania, natomiast gdzieś tam w końcówce nie potrafimy tego utrzymać. Zdecydowały błędy techniczne, było ich chyba 17. Michał Olejniczak, rozgrywający Industrii Kielce. To jest naprawdę taka liczba, że naprawdę trudno tutaj, popełniając tyle błędów, myśleć o zwycięstwie, a pomimo to i tak byliśmy blisko, natomiast bycie blisko nie wystarczy, trzeba po prostu wygrać taki mecz i dowieść to do końca, a my i w Płocku i u siebie niestety musieliśmy uznać wyższość rywali. Super, bo myślę, że nie graliśmy optymalnie, jak będziemy grać. Już w tym pierwszym meczu w domu to nie było takie, jak by chcieliśmy. Tomasz Piroch, rozgrywający obrońców tytułu. I tak wygraliśmy w ostatniej sekundzie i teraz znowu, i że tam zrobiliśmy dużo błędów, nie trafiliśmy, bramkarze zamknęli bramkę. Fantazja, no wygraliśmy, co chcemy więcej. W przyszłości wydaje mi się, że Wisła w najbliższych latach będzie rozwijała się ze względu na zakupy, które zrobili i finanse, którymi będą dysponowali. Natomiast na tą chwilę podzieliły się dwa najlepsze zespoły trofeami i Mistrzostwo Polski znów powędrowało do Płocka, a Puchar do drużyny z Kielc. Natomiast różnice są bardzo małe i o zwycięstwie Płocczan zadecydował indywidualności oraz trochę szczęścia i doświadczenie, które w ostatnich latach nabierali. I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be. So right when I'm acting so wrong. No small talk, it's so too long and you're breaking my back. You're so, so strong and I want you so bad like OMG. Turning off my phone to D&D and a couple little hours is all I need. Pan is still on, you can go and bring me in. Jeśli myślą Państwo, że tiebreak w drugim secie meczu finałowego na kortach Rolanda Garrosa się już zakończył, to nic bardziej mylnego. Ten tiebreak wciąż trwa, prowadzi w nim 6-4 Jannik Sinner, no ale Alcaraz nie składa broni. Przypominamy, że trzecia strona medalu dzisiaj z mety Ironman 70.3 Warsaw, ale teraz będziemy mówili o aktywnościach kompletnie niezwiązanych z triatlonem. Z Innsbrucku do Chamonix skuterem, a potem podejście i zjazd narciarski ze zboczy Mont Blanc. Łańska fantazja i poszukiwanie przygód. Tak trzeba żyć. Dariusz Urbanowicz wysłuchał tej nieoczywistej opowieści Andrzeja Smereczyńskiego. Kupiłem ten skuterek za butelkę whisky, a teraz jadę ponad 1000 km tylko po to, żeby wejść i zjechać z Mont Blanc. Planowałem, że w sobotę, czyli po 3 dniach już dojadę do Chamonix bez problemu. Ruszyłem bardzo wcześnie rano, jechałem przez cały dzień, udało się w jeden dzień zrobić 220 km. Ale na końcu tego dystansu był największy challenge trasy, czyli challenge forklask, ponad 1000 metrów w pionie i ponad 10 km. Już wiedziałem, że skuterek bardzo dużo traci mocy na podjazdach i że raczej będzie ciężko to wyjechać. Dałem odpocząć skuterkowi jakieś pół godziny pod tym podjazdem i o dziwo zaczął jechać super. Stracił jednak moc po jakichś 20% podjazdu i już musiałem go pchać, aż w pewnym momencie nawet nie reagował, jak się go pchało. Musiałem rozbić namiot po środku tej trasy w lesie. Jak już się pogodziłem z tym, że będę spać w lesie, to przyszła burza, wiatr. Się zrobiło mega nieprzyjemnie, ale stwierdziłem, że no już nic nie zrobię w tym miejscu. I po prostu to przeczekałem. I rano ruszyłem, żeby były jak najmniejsze korki. Dopchałem skuterek na przełęcz. To jest tak, że się zatrzymuje co 200 metrów, żeby go schłodzić. Nie wiem. Zobaczymy. Mam nadzieję. Zjechałem w dół i parę kilometrów przed Chamonix, przed dużym podjazdem, który miał jakieś kolejne 500 metrów w pionie, stwierdziłem, że go tam zostawię. Na mnie poczeka, ja już dojechałem do Chamonix pociągiem. Na początku musieliśmy często odpinać narty, ponieważ nie było wszędzie śniegu. Później zaczął padać deszcz i śnieg zrobił się tak ciężki, że podejście stało się karkołomne, narty się odsuwały. No ogólnie bardzo, bardzo ciężko. Pogoda zrobiła się jeszcze gorsza, bo okazało się, że ma przez noc spaść 30 cm śniegu, miał być mocny wiatr, co przy tej wysokości, przy tej ekspozycji jest bardzo niebezpieczne, zarówno pod względem lawinowym, jak i ogólnie przebywania w tym terenie. Ruszyliśmy o jakieś 4 nad ranem. Udało się nam w dobrych warunkach przejść parę godzin, aż w końcu zaczęło jeszcze mocniej wiać, zaczęły się pojawiać takie przejściowe chmury, mgły. I sami nic nie widzieliśmy, ale pojechaliśmy się ku górze. Jak doszliśmy na 4000 metrów, na przeszkodzie już się troszkę wypłaściła, zaszło już kompletnie chmurą. Nie widzieliśmy nic, nie widzieliśmy gdzie jest góra, gdzie dół, szliśmy tylko na nawigacji z zegarka. I doszliśmy do schronu na prawie 4400, tak zwany Valot, ale później się dowiedzieliśmy, że Valo, bo T jest nieme. Schowaliśmy się na chwilę i postanowiliśmy podjąć decyzję, co robić. Skonsultowaliśmy się z dwoma naszymi znajomymi przewodnikami i oboje powiedzieli, że jeśli wieje, nic nie widać, nikogo nie ma na górze w tym dniu, a ponieważ byliśmy jedynymi osobami, które były pod Mont Blanc w tym dniu, lepiej tego nie robić, ponieważ przełęcz jest bardzo wąska i ma dużą ekspozycję i ciężko, jakbyśmy na przykład trafili na jakiś lód czy jakieś ciężkie warunki, ciężko się zawrócić, bo jest tylko jedna droga. Dlatego postanowiliśmy, że góry zostaną, będą tu na nas czekać i będziemy mieć tylko kolejny powód, żeby tutaj wrócić. Na zjazd się nam troszkę rozchmurzyło i w świeżym śniegu zjeżdżaliśmy przez Grand Plateau, później przez Petit Plateau w super warunkach. No i zjeżdżanie w okolicy Seraków, szczelin, tak ogromnego lodowca, no to jest coś niesamowitego. Pierwszy raz coś takiego przeżyłem i bardzo mi się to spodobało. Dojechaliśmy do schroniska na 3000 i stwierdziliśmy, że no w sumie no misja za nami, ale no nie była za nami, ponieważ później musieliśmy zjechać jeszcze niżej troszkę na nartach. Później przetrawersować lodowiec, tak zwany function, czyli w sumie najbardziej otwarte szczeliny na całej trasie, przez które musieliśmy troszkę uważać, jak przechodziliśmy. Cała wycieczka trwała jakieś 14 godzin, a na drugi dzień odpoczęliśmy chwilę, a później zorganizowaliśmy transport skuterka, ale jak się to odbyło, to tego jeszcze nie zdradzę. Do zobaczenia u mnie na Instagramie, Andrzej Smereczyński. Andrzeja Smereczyńskiego wysłuchał Dariusz Urbanowicz. I od razu przypomniały mi się czasy włoskie, kiedy się na skuterku jeździło do szkoły i rzeczywiście na nielegalnym paliwie. Tak, dlatego tak brzmiało. Nie był to metanol na pewno. Jeżeli chodzi o finał Rolanda Garrosa, to Sinner prowadzi już 2-0 w setach, w pierwszym do 4, w drugim wygrał w tiebreaku 7-5. Teraz jest 0-0, 30-15. Za chwilę będzie kolarstwo, będzie Henryk Sytner i małopolski wyścig górski. A lie, a sin, it's magic, it's true, it gets a lot to win.

finale Polskiej Ligi Koszykówki zagrają Legia Warszawa i Start Lublin. Zespół ze stolicy województwa lubelskiego dopiero wczoraj awansował do finału. Start w decydującym meczu półfinałowym sensacyjnie pokonał aktualnego jeszcze mistrza Polski Tref Sopot 79-72. W tej półfinałowej parze na ostateczne rozstrzygnięcie kibice musieli czekać najdłużej. W spotkaniach do trzech zwycięstw Lublinianie wygrali pierwsze i trzecie, a drugie i czwarte kończyły się zwycięstwami Trefla po dogrywce. Zadowolenia z awansu do finału nie krył trener Startu Wojciech Kamiński. To jest nasz ogromny, ogromny sukces. Dziękuję serdecznie drużynie Trefla Sopot za walkę, za pięciomeczową serię. Obydwie drużyny walczyły do samego końca. Myślę, że koszykarscy Bogowie po prostu byli trochę po naszej stronie, więc cieszymy się ogromnie. Dziękuję naszym kibicom, że zjawili się tutaj w Sopocie. Ja wiem, że Sopot piękne miasto, więc pewnie specjalnie namalać ich nie trzeba było. Natomiast to jest kawałek drogi, więc ogromne podziękowanie również kieruję w ich stronę i wszystkich kibiców, którzy się gdzieś zjawili, bo była niesamowita atmosfera, piękna hala, super widowisko, więc no, cieszymy się bardzo, że z happy endem na PGE Startu Lublin. Obecność Startu w finale to spora sensacja. Wojciech Kamiński podkreślał, że w takich momentach trzeba wierzyć do końca. Przed treningiem przypomniałem sytuację sprzed 18 lat. Jak graliśmy taki mecz na hali stulecia, gdzie nie wiem, mieliśmy duże kłopoty zdrowotne. Ten skład był taki sobie, po prostu bardzo ubogi. Wtedy debiutował 17-letni Kamil Łączyński. I wtedy po dogrywce też pokonaliśmy Trefla i mówiłem, że jak będziemy wierzyć, to jest tak, że wszystko jest możliwe. To wspomnienia oczywiście Wojciecha Kamińskiego z czasów jeszcze, jak był trenerem warszawskiej Polonii, ale wracając do teraźniejszości, Jakub Szenk w porównaniu do trenera Startu nie miał za dużo do powiedzenia. Gratulacje dla Lublina, mają świetny sezon, zasłużenie. Z nami wygrali w tej serii. Byli lepszym zespołem i byli lepszym zespołem na przestrzeni całego sezonu, bo bilans 5 wygranych i 2 porażki z nami, no to nie jest przypadek, że taki jest wynik, jaki jest, więc ciężko coś powiedzieć na gorąco po takim meczu, także zostawię tylko to wszystko na razie na gratulacje. Gratulujemy Startowi i Treflowi za dobre widowisko. Nieco szybciej sprawa awansu do finału rozstrzygnęła się pomiędzy Legią Warszawa a Anwilem Włocławek. Wystarczyły 3 mecze, które wygrała Legia. W ostatnim legioniści pokonali Anwil 101-80, ale wcale nie było to łatwe i przyjemne, mówił po meczu kapitan Legii Michał Kolenda. Wynik 3-0 może trochę przyćmiewać, jak ta seria była ciężka. Cieszy mnie dyspozycja w tym meczu zamykającym serię wszystkich moich kolegów. Cieszy mnie początek spotkania, w którym naprawdę narzuciliśmy duże tempo, dużą fizyczność. Mam wrażenie, że to trochę ustawiło całą linię spotkania i dzięki temu mogliśmy się pojawić w lepszej pozycji. Stąd te dużo wysokie prowadzenie przed końcem pierwszej połowy. Cieszy mnie też, że pomimo mocnego momentu w trzeciej kwarcie Anwilu, który tam już bodajże na 7 punktów wrócił do spotkania, udało nam się wrócić na boisko i konsekwentnie robić to, co robiliśmy w pierwszej połowie. Rozgrywający Anwilu Brytyjczyk Luke Nelson nie krył dużego rozczarowania meczem w Warszawie. Oczywiście jesteśmy na siebie źli, ale trzeba oddać Legii, że zagrała bardzo dobrze. Grali twardo we wszystkich spotkaniach. Jestem rozczarowany. Myślę, że wszyscy wiemy, że mogliśmy zrobić więcej i pokazać się z lepszej strony. Walczyliśmy, nie poddawaliśmy się i było to widać. Mimo to nie udało nam się wypełnić naszego celu i zdobyć mistrzostwa, co jest bolesne. Anwilowi i Treflowi została gra o brązowe medale, z kolei pierwszy mecz finałowy Start Legia już jutro w Lublinie o 20:40. O czym informował Norbert Michalak, my zapraszamy już na drugą część trzeciej strony medalu. Będzie i Lexidor, czyli tenis, i będzie także triatlon. Do usłyszenia. Autopromocja. Miał 8 lat, kiedy na stole w salonie pojawiło się duże pudło z dziwnymi wskaźnikami, pokrętłami i antenką. Stulecie Polskiego Radia. Marta Kawalec, autorka książki. Przeczytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora pod tytułem Ten głos, Ksawery Jasiński. Ich ulubionym miejscem była spiżarnia. To właśnie stamtąd pochodzi najważniejszy i nigdy niezapomniany smak dzieciństwa Ksawerego. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku około 11:45. Polecamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Halo?